أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. دا دو مبارک آیاتونه د سورته المائده دو څلوېښتم او درو څلوېښتم آیات. د دې اول آیات رابطه د ما قبل سره دا دی چې د پرون په درس کې دا خبره تیره سول چې دغه یهود چې هلته وه دوی نو دوې فریقې سوه. یوه فریقه یې هغه سرداران وه، بل یې دغه بنو قریظه یا منافقان وه. هغه سردارانو دوی راواستول چې ته ورسه د نبی علیه السلام خوله بوی که چې دی لا څه وایي په دا حکم کې د هغه زنا یا هغه په حکم کې د هغه مقتول د تاوانو د خونبها. خو بهرحال خو دوی راغلي د دغه دپاره وه. د هغو دوه بد صفتونه الله تعالی ذکر کړي و، نور صفتونه خې هم عمده بد یې دغه. یو دغه ډله چې دا راځي نبی علیه الصلات وسلام ته د پیغمبر علیه السلام خوله بویوي، د دې په باره کې الله پاک فرمایلي ول دی کوم صفت لري؟ سماعون للکذب. ول د دې کار دغه دی اورېدل د درواغو کې دي. دا د درواغو کیسې ښه خوند ورکوي. دا د درواغو نه لګېدلې احکام ښه خوند ورکوي چې نه عقل مني نه نقل مني، بس د ځان احکام بیانوي. دوی عادت ته دغه ګرځېدلي وه. ولې خو علما وایي دغه خیانتونه کول دغه شیانې ورته ویل. علما د تفسیر وایي وایي زموږ په امت کې هم دا زموږ عوام دغه رکم دغه سپیرې دوړې ورته ولې بالا کیسې ورته کوي د پړانګو د شرمو شو د دغه کیسې ورته کوي. داسې بیا غوږ ورته نیول که د قرآن نس ورته وایه چې قرآن دغه حکم دلته دغه حرام شي دغه حلال شي، پر حرام او حلال باندې د سات نه تیریږي. ولې خو د سیدی په کښې کې راځي خدای د حرامو ډک دي، حلال په دې کې لږ دي. نو بره دا بد پر لګېږي کیسې ښه خوند ورکوي. نه یې په دا علماو کې دا واعظین علما واعظین چې دا کیسې د کتابو څخه نقل کوي د عوامو په ځین کې څونه مقبولیت لري، بخي ډېر مقبولیت په کښې کې لري. دا بل چې د دین هغه ماهر د احکامو په خبر پوهېږي هغه ته یو څه پر ملا لنه بول چې دا ګر سره ملا دی که لا نه دی. دا رقم دی د دوی هم دغه عادت د عوامو یې دا خپل د علماو ته دا باطلي تاریخي کیسې دغه سره لګېږي یا نه لګېږي دغه خوند ورکاوه، یا هغه مبدل احکام هغه د درواغو هغه خوند ورکاوه. دغه یې د دوی صفت بیان کړي. بل صفت د دوی هغه بله ډله وه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته الا لم یأتوک، تروسه تا ته راغلي نه دي، دوی رالېږلي دي. خو که یې چې شي یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، هغه چې شاته ناست هغه ملایانو پوهان یې وه چې ځان ته سردار صاحب وایه یا یې ملا صاحب یې ویل زه نبی علیه السلام ته څنګه ورسم. دا یو بیا وطنه سړی دی راغلی دی پردی ماجر، دلته ناست یې زه ده ته د پیسلې دپاره ورسم. هغه بیا څه کار کوه؟ هغه دغه کار کوه په تورات کې دا حکم بدل کړي، یا یې د ځای اړولي که سره بل ځای شي، یا یې د یې لفظ ور بدل کړي پر دغه ځای باندې، یا یې نه لفظ اړولي نه د ځای کښل ترجمه کږه کړې د خپل پرتبیات مطابق چې د خانه کاوه د ملک صاحب څنګه خوښ وه. د دې خلکو بد صفت یې دغه یاد. نو چې په هغو کې هغه عادت پروت چې درواغ یې قبلول، په دې بله ډله کې چې ازان ته پوهانو سردارانو ملایانو ویل، په هغو کې به دغه عادت پروت چې د تورات احکام یې بدلول. د هغه و د دغه دا دوه حکمه چې عمده بیان سه په دا اوس آیات کې، هغه د عوامو حکم چې دی الله یې بېرته مکرر وي چې عامد دی دغه شی زمړ تر لوی او تر کوچنۍ قیسې خوښې دي، احکام نه درته خوښي. بره دوی بیا په خپل منځ کې سره وایي هم یاره د پلاني عجبه تاثوري اواز دی، تفسیری آواز دا مره خود قصیه دا تشخواندو که دا بل چه احکام رو تا بیانی دا اغا پا آواز که دای تأثیر نوائی کنی پا آواز که نو چه پک دی یا تأثیری یا نتأثیری که تأثیری دا مانا چه غط غرغرا که یا خود جلا خبره دا که دا جن پا خاکر رو دا جن پا خاکر خود دا جبل آواز تأثیری دی چرا واو ناروا در تا بیانی حلال و حرام بیانی صحیح حدیث رو تا بیانی آیات رو تا بیانی یا دا جا پا آواز که تأثیر نست دا بل چه قصیه بیانی دا طبیعت پر سمیج اغا تا بیان دا دا آواز دا جب تأثیری آواز دی خدای پاک پا آواز که دیست تاثیر شو هغه تاثیر په قصه کې دی په هغه نقل کې دی چې دکې کوي نو دی په دغه دوا په تو چې اخته نو علاقه د عوام عادت فقط برته مکرري چې دا خود وغو عادت وو مګر د جبل په باریک خصوصي ته سوال پیدا کیږي د عوام په باریک سوال نه پیدا کیږي د عوام په باریک په علاوه چې العوام خل انعام بل هم اغدر تاخو لکه چارپایا چې د غره کشي شي چارپای خو پیژنې لکه غوا وغو یې وښ خو د دې طبیعت هغه سي جوړ دی په دې باریک چا ته سوال نه پیدا کیږي چې د وجود دروازه ته ډیر غوژنې وي خو علاوه د عوام خلک وو دا بل سړی چې سردار صاحب دی پوه دی تعلیم یافته ځان ته وایي ملا صاحب ځان ته دی دا حکم ولې بدلي د دې نو بیا علت الله پاک وایي چې د دې علت هغه دی ابل علت نه غواړي هغه عامي شی دی دغه کار دی نو اوس دغه وایم چې رابطه د ماقبله سره داس چې د پرون د دس دوه خبرې چیرې سي وي یو مازه مکرري چې تا په دې پوښتنه چې دا عامي سړی دی د عوامو طبيعت ته قصي جوړ دی د دې بدی علت وایي چې اصلي اساسي علت چې په تورات کې تغیر رالي هغه علت دا دی په سوای سماعون علاوه نو دی خو اوریدون کی ویل کذب درواغ ولر سماع ده مبالغه شغه ده ډیر اوریدل څه معنا دوباره کوم ترجمه کده سماع ډیر اوریدون کی معنا په دغه قصو په سده ګرځ دا کذب کذب درواغ درواغ قصه هغه ځای ته ګر سره دي چې دا درواغ قصه په کښ بیانې اله ته بار بیا دی نه چې دغه دی وای چې ما چې بزرګي معنا می وکړ خو دا غدي غوږ مرتل بابا قصه ته غوږ نه ولي ونه نو دی سماع ډیر اوریدون کی د کذب جدا یا سماع ډیر قبلون کی د کذب جب جاغه د دماغ ښه اخلي هم هغه خبر د دماغ ته پټ پټ ورزي چا در وخت کسي جبره دی شوی جن سره دی ده تخ لکه څه زموږ په عوام خلکو کې وګوره چې ورته د جن قانون دی جن قانون ده څه جن دی دغه کسي بولې چې د اوریدل پلان یې کسه ده پلان یې کسه ده پلان یې کسه ده یا د صحابي کسه ده یا د یو پاچا کسه ده یا د مثال په تور دی یو نبی کسه ده خو دا د جن احکام نه جروا او ناروا یو جزو لا یجوزو نه دي زموږ جن پروګرام عبارت یو جزو او د لا یجوز دا روا دا ناروا دا روا دا ناروا زه به داسې مثال درته دغه خلکو چې آئین جوړ کړی د پاکستان قانون په دې کې اوس قصه ده یو با دانه ته پکې پیدا خو هغه د خپل قانون دی اوله د پد ومه د پد ریمه سره مشپژم سلام او زرم د پد قوانین دي خو قران هم دغه قوانین دي د ځینې قصې خو فقط د عبرت لپاره راغلي دي د پاره نه دي چې دا بر جن دي دا بر احکام دي نو دی خو سماعون دي کذب لر او ریدون کیم ډیر دغه خبرو دي او دی قبلون کیم دغه سماع دوه معنی قبلونه دي دا بل ډاله چې د املا صاحبي وو دا سردار وو دا پوه تعلیم یافته وو دی ولې دا کار کوي چې حرفون الکلم من بعد هغه واځه دا اکالون للسحت اکالون دی ډیر خورون کیو للسحت حرام مال لره دا به دا حرام شوقین وو اکال چې دی ګوره یو اکیل دی یو اکال دی اکیل معنا خورون کی اکال ډیر خورون کی چې ګر سره بس کار دغه وو د دکشنوالې د ریوالې په دغه راوي سوي وو دغه حرام چې وو دغه د عادت نو څنګه حرام مال خوري رشوت یې خوري د چنو حکم بدلاونه نه کی خنه بدلاوه نو خو ما ولیا به سردار صاحب د دی به ملک صاحب هغه د دی په وخت کې چې د عزت من وو زه په خپل لا جاده تمام چې بار مش پوس شنو دغه خلګ خو هغه به د احکام ته د تورات سر نه چټاوه نو دغه چې یو چې نه منه مخ بره په هغه جن کافر کې دی نو د کافر نوم خیم پر ځان نه پیرزو کې دی بره به نه بیا دغه د تورات عالم ترالی پیښه خو دغه رقم د نو ما چې ستا سر په خلاصي څنګه کیر ما یو ورځ مثال درته وایم چې ما یو ملادي د ته چې خلک په اسلام او څوک ورته دې مسأله د څنګه کیږي دا یو نو پر سره کم کم در چې نو ته ما وینې سر اخلاص کې چې پر سره کم کم در دې دا نور ته وایي چې په کتاب کې څنګه واغه بدر ولې کم د دې دماغ دغه کې چې څنګه غواړي هغه څه زګي کم خو بیا به شکرانه دوه نه قدر شي راکې دې ام دغه عادت ته وایي چې درس نو پر سره کم کم در خانه کاته بیول ا خانه کنه بیا د ته بر بیا غنځرانی او شکرانی او خپل څه رشوت د شیان به ورکول ادب بر پر تورات را او غرزې دي هغه تحریف کاوه چې ما یې کلمه بل ځای ته ورده زائد سه به ډیر کړ چې بیا څوک سوال کړو چې حکم کله دار کم ته ګل کم دي دلته ست بل ځای به لیکل یا دا و چې د الله ته بیا الله تاسو پر دغه ځای پر لواړو چې په تورات خدا غل لفظ راغلی البته دغه نه قدر د تورات معجزه الله نه ورکه چې تورات د غلط خبرې چې په ګډه کې د بندگانو د اچي وغورځي چې نه قبلي خوراخه نه قبلي په قران چې ارسه ورډسی کې ورډسی کې ګر سره لکه غوړې د شپ سر باندې بر تر اپوت شي هغه خاک خاکا لاندې پاتې شي د ایس حافظ دماغ نه قبلی چې بغاډې کې د ایس عالم دماغ نه قبلی چې بغاډې کې الله ته دا شی بره ورکه دي د خلکو څخه به ورکه دغه تحریف به دی کاوه نو دی اکال وو ور اکال ډیر خوړونکي چې ډکه ده نه لري چالره اکال ولې سحت حرام مال لري د چا څه حرام مال اخسي د دغه سرداران او د دوی د بزرگان او غټان او رتبو والا څخه چې دغه حکم په پروغو تطبیق دي هغه به بره فقط را لې ورته کې بنستی شي مساله دغه څه نور نو تشه په پیر هدا ګور راکه چې تشه په پیر ابر به حکم دغه په تبعت برابر ورکی دا دغه علت وای هغه د حوامو د خلکو د تبعت علت یو نه وای چې هغه خو ارسو په پیر چې ال حوام کله نه عام چې دغه خو تبعت دغه د قصو ساتیر دا بل چې وواجه چې شو چې تحریف وکاو علی دغه علت وای ارشد علت چې بیان سو اسن رسول علی صلوات و سلام ته هدایت کی فان جاءو کچیر دی راغله کا وتاته د دې د پاره چې ته حکم په مابینس کې د دوی وکي بل وخت راځي فحکم بینهم فحکم نو ته حکم وکي بینهم په مابینس کې د دوی کج خوشي او اعرض عنهم او اعرض اعراض وک عنهم د دې څخه حکم ته درتراله چې مشته په سلا را وک نو بر اختیار ستادي په د آیات کې اختیار نبی علی السلام ته ورکی ته که غواړي چې په سلا ور وکي هم وکنو که غواړي چې نه ور وکي مخته نه واره بر ته زما د لاس نه کیږي لږ څه بل څه اعراض نیوکی اختیار دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکی شنو که نبی علیه السلام یا پلازی اعراض نیوکم چې زه ولر ما د لاس نه کیږي درته بیان کوم نو خدای دې شما نه در سره کی برا خو بیا تاسو مخالفت کی زه د اوغه زه عالم تاسو جواب کړم وان تعرض ته اعراض وکي عنهم د دې څخه او ته تبذر کی داندې شنه درګزی چې تاوان به بیا را ورسی الله وای فلن یغدروک شیئا فلن يغدر دي بتاوان و نرسي كو تا ته شي اند هي چ خستان غاباني و حفاظت پر ما دي چې زړه دې نه غواړي چې حکم وکي بل کوجه جواب کزا او تاسو ما د لاس نه کیږي بلارسي بل ځای بلارسي او کې دې زړه غواړي چې حکم وکي حکم ورلرو وکنو په مضمون په اساس په دغه آیات کې پیغمبر ته اختیار ورکي چې دغه خلکو چې د تا ته راځي په سلې غواړي دغه بيدینه لکه د يهود چې د مؤمنانو په باره کې دا حکم نه دي دا خدای يهود دي کدي تا ته راته اختیار ساتي حکم ورکي نه ورکي دا اختیار دي دغه لپاره چې مدل ګرځو که حکم ور لروار نکم زه ماجر سره په جاله کې دا علاقه خو ګرځو د يهودو د شاوخوا نو نه باید تاوان را ورسي الله ولا غني ګاباني دي پر ماده بل نه قدرو که شي وان حكمت وامكته حكم كيه دا فاجي خوشه سوچي يا حكم ور کوم نو فحكم بينهم بالقسط فحكم نته حكم وك بينهم ما بينس کې د دي بالقسط فعدالت قسط عدالت هو يسوه په دغه زمانه کې چې رسول علیه الصلاۃ والسلام مبعوث شو د قران قانون را نازل یدی په دې کې د اسلام سما سره بل هیڅ ځای عدالت نشته بل هیڅ ځای عدالت نشته منحصر په اسلام کې دی دغه د کفر محکمې چې جوړې شوې دي و دغه ته وایي کڅوک په دغه بنیاد عدالت وایي چې هغه بیخي واقعي معنا هغه عدالت چې قران یې وکي هغه انصاف د هغه رقم دی وایي د جنه په وځ عدالت په هغه معنا نه بولي که په دغه معنا بولي چې پر دغه ځای د دغه نوم یې شې دي دس نه دي چې عامه صدقه له هي په دې کې نه مې د هغه رقم که چاره یې بولي عدالت یې بولي به شي بولي خدای نوم دی نو بر د جنه نه په وځي ولې عدالت منحصر په چا کې په اسلام کې دی د په اسلام پر اسلام کې د خدای خلکو پر چمل د لاټ میکاله په قانون د پینو هغه خو چې د اسلام نه دی نو دا د کوم خو عدالت خو چې د نن پر یشي دی زیاده د په نامه ماجی بوله لکه د مثال په تور یو سړی دی پر یو چا باندې د مثال په تور نوم یې د چا یې شې دی د عبد الله څنګه شنو دی د الله بنده مګر دوی نو دوغه نه د الله تعالی د جن زدي چې هغه وسې کیږي نو خو ماجی نوم پر پروت معنا خو په دې کې نه د مراد چې واقعي د الله تعالی د هغه سبنده د احکام ته غاړه یشه به خطاب یعدار دی اڅ نه دی تابع دار خو بار انزلت الله پاکي بالقسط تفع عدالت حكم وكد عدالة امرات شي شسو مال منحصر في اسلام كدي قوي كاني في اسلام حكم وك بلد في سلا دل تتنسي كوالي كدي غوش دي ويكي نو خلاصة دا آيات دا سو چي اختيار يوار كي كي كي كي نكي كي نكي بيري رما حفاظت كي برمادي كي كي بيانو پا قسط باني حكم وك بيابو نبول حكم نكي سم اسلامي حكم بكيينو إن الله يحب المقسطين ان الله بشك لو تلا يحب خشي المقسطين عدل كون كي ارسوك عدل كيفر لو تلا غراندي ارسوك شعد نظام كاد كيفر لو تلا غراندي تردا زاي پر د ايات كريمه ترجمه سو وزدت دا خبر را لچ مر نبي عليه الصلاه والسلام كي تباركي د دغه يهود چ د حكم ترازي الله پاک اختيار ور كي كي كي نكه نو دا مساله وسم د غره كم د كنت حكيم الامه رحمه الله د ابن حزم رحمت الله علیه دا غیو کتاب دی، کتاب الناسخ والمنسوخ دا یې نوم دی. دا کتاب ناسخ و منسوخ یعنی چې د قرآن هغه آیاتونه را ټول کړي دي چې دا منسوخه سوي په دغه آیات دي، دا منسوخه سوي په دغه آیات دي. دا علما چې دي چې وعظ و تبلیغ وایي کوي، د تبلیغ و د وعظ یو شرط دغه دی چې دته به د قرآن ناسخ و منسوخ معلوم وي. ولې په قرآن کې داسې آیاتونه شته چې هغه منسوخ دي، لکه خپله چې د هغه پروتې حکم یې نشته، لا پزې شته، نو دوی خو به برای وجغېږ دغه به درته بیانوي. خلک چې ورته ناست دي هغه خو د قرآن شریف پسې غېږېدی، نو د هغه حکم دی برای خلک دغه عملي بولي. نو اول شرط مبلغ دغه دی ته به ناسخ و منسوخ معلوم وي. نو په دې کې علماو کتابونه لیکلي دي، نو د هر مذهب ملایانو کتابونه لیکلي چې ناسخ و منسوخ د قرآن را جلا کړي. دا ناسخ دی، ناسخ دا معنی چې دا وروستی حکم دی، منسوخ دا معنی چې دا اول و، هغه اول حکم اوس پاتې دی په جدوئم باندې عمل کوي. ناسخ داد و امت و الکیش. نو علامه ابن حزم رحمه الله پر ناسخ و منسخ که دی کلی دی چه داغ حکم چه دلتا ذکر سو دی چه پحکم بینهم او اعرق ساده پار اختیار دی که دا زمین در فرال داغ یهود و نصارا رال دا حکم منسخ دی پا اتسلوشتم آیات پلی پسی رو کوی کپسی رازی که تسی او گوریز بی در توشم اتسلوشتم نمبری دی اغی کلی کلسوی دی نسلوشتم اتسلوشتم ندی و انحکم بینهم بما انزل الله سر اگر سر داغ دی نسل ویشتم آیات چه دی پا داغه صورت که دیری مز مز دا ورک دستی که و ان یحکم او تبع حکم کیف ما بینس که دی بما انزل الله چه علا کم شی در تنازل کردی دا نجو فلشتات اختیار دی و لا تتبع اهواءهم دا دی کسو تا بگذر اغواش لار نیلسه شده وغو متابعات کردی دی خواهشات ما په خبره تاسو وایم دغه ورستۍ آیات چې دا راځي چې نسل ویشتم دی دا ناسخ دی لپاره د چا د دغه آیات چې دلته اختیار ورلره ورکي چې بیا نو اختیار ختم شي. وس دا چې دا علامه ابن حزم دا خبره پای هغه په جای منسوخه دي. قاضی بیزاوی رحمه الله سه نقل کړی دي، قاضی بیزاوی د تفسیر بیزاوی چې جوړ کړی دی هغه وايي واقعي د احناف دغه مسلک هم دی، اگر چې قاضی بیزاوی په خپل شافعی مسلک دی، خو د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دغه نقل کړی دی چې امام سوای هو دا حکم وس منسوخه دي. کچیر ته دوه حربیان را لوي د سې د امام صاحب مذهب نقل کی حربیان هغه کاپران دي چې دلته زمیان نه دي چې معنا دلته ستا سره قرارداد لري په دې اسلامي ملک کې اوسېږ، ته کوپري ملک چې دغه سره ته اس د مثال په تور دغه نه لري دغه کافر سره چې ته د امان ورلره ورکې حربي کافر دي. دوه حربیان چې سره دا وایي د باره تا تراله باره زموږ په مابینځ کې به څه پیسله راکوي، دا سې دین چې څنګه وایي هغې پیسې ته زموږ غاړه ده. امام صاحب دلته هم پر اسلامي حاکم دا واجبه ده چې د اسلام پیسله به ورکي. کنه دغه دوه خلک چې دی مسلمانان دي چې د اسلام د قانون التزام کړی دي، دی زمیان دي چې د اسلام د قانون التزام کړی دي، دا زمیان خو چې موږ ملکو کې وسیر د عام قانون چې دی شهري او بلدي د التزام خو د کړی چې زیاتر سره منم د قانون دی فقط په شخصي عبادت کې ازادي شرک او شراب شرب شي کو یو د بازار قانون چې دا ویش په دوي پر اسلامي قانون به دی پیسل کی دلته به ماته نشي ویل چې برا یا ځې خپل قانون پیسل کو پیسل به پر اسلامي قانون کې نو دی خو نه زمیان ونه مسلمانان دغه حربیان چې راځي چې دا ستا حکم زموږ ما بینځ کې تطبیق د اسلامي حکم لا پر دغه حاکم پر دغه قاضي د مسلمانانو واجب ده پر تطبیق یې به دا خو مزدس چې حربیان کچیر دواره مسلمانان و یا دواره زمیان و یا یو مسلمان دی یو زمی دی په دې صورت کې بل اجماع د ټول ائمه مجتهدینو پر قاضي دا واجب ده چې اسلامي حکم به تطبیق یې څو صورت اسو درې چې دواره زمیان دی زمیان هغه چې په دار اسلام کې اوسې غاړه یې شته د اسلامي قانون منم دلته ما پرېږدې زه د عمر کې روم لکه دا د دې ځای عیسایانو دا شیان چې دي مثلا یا هندوان چې په دام اسلامي ملکو کې اوسې یا دواړه مسلمانان چې لکه خپل مرشد چې سره دا واس قاضي ته ځو یا یو زمي دی یو مسلمان دی سره دا وایي په دې درې سره صورت کې پر اسلامي قاضي دا فرض واجب ده چې دا حکم به ولر ورکی شه. نو چې په حربي کې هغه آل قدیر اغلی وای یا شه وای خبره خلاف واجب او قاضي به اسلامي حکم تطبیق کوي په دې نور درو صورت کې خو کدی غواړي کنه غواړي اسلامي حکم پر قاضي واجب ده چې ولر ورکی به نو کوم دی چې اختیار ثابت شي که دایس په خبره پوسټ واس ولې دغه يهود چې نبی عليه الصلاه والسلام تر اتل د خو زمیان خو په مدینه کې نبی عليه السلام اسلامي حکومت جوړ کړی نو چې زمیان او اسلامي حکومت پر دی باندې تطبیق د حرب خونو خو مکه د حرب قریش چې هغه په د حرب کې دغه يهود چې دلته وسیدل کده خیبر او کده فدک او کده بنو نذیر او خداګر د چې تر اسلامي چې کاټ لانجر غلی ودلته منافقت خجلا او چکاوي خداغه حکم چې غاره یې شو چې تطبیق به نبی عليه الصلاه والسلام پر کاو نو دی چې نبی عليه الصلاه والسلام تراله ولې نبی عليه السلام لا اختیار الله ورکی تاوس حکم دغه بیان کی چې زمي زميان چې مراجعه وکړي خو مجبور دي چې اسلامي حکم وکړي دا زميان وکړي حربيان وکړي زميان نو چې زميان نبی عليه السلام اختيار الله پاک اختيار ور نبی عليه السلام ته ولور کی خو خامخا دغه حکم پر تطبیق دغه وجه دا بیان کړی دغه وجه نو بر تفسیر شریف دا بیان چې په دغه وخت خو واقعي اسلامي حکومت خو دلته بر پای وو مګر خو دغه خلک چې دلته اوسېدل تر اوسه لا د اسلام کړی پر ځان سم اصل نه و بللی پر ځان سم اصل نه وبلل دوی چې راتله خو پرون دا خبره ښکاره سوله چې دوی چې راتلی په دغه خاطر راتلی خو مشرانو صورت ویل بهرل ګوري کې البته دغه حکم درته بیان کې لکه دا مشت په خپل منځ کې کو ول ځینې راوای خبره ورته چې خدای دې خیر درک شو سلاره درا وشو که زموږ د حکم خلاف ورته ویل چې بهرل تسي ورس ول مینسي ول یوتوتم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه والدير بعد نساتيك بل خبر درت وكر زمر د حكم خلاف قام تش فرغاج وانا نسي خفضاك ان يتراغلي نو على فك النبي عليه السلام تزك يختاروا لرواركي شي كتدلت ام مجبور شيخ ما خذا حكم تفرضي باني وكد اسلام حكم جوازه في سلاد رباني كو واروزه د سلس متوره چیز نه کوم زی بل سایت ولاس اختیار نه کوي نو نبی علی السلام چې حکم دی ته وکړي په دې کې خل اخپل په قانه غرور پروت تر اوسه اسلام سم نه دبا وکړي زاز استاغه موږ نه مونږ لکه دغه چې سره ویل ام و نو پیغمبر علی السلام په سونه زیر سوی وای چې د کور امر عباس چې تر اوسه ماته حکم را وشه او ته چې حکم پر نبی علی السلام واجب کې چې خمخای ورته وای او دې خمخا ورته وای چار بل نه لري د جواب اختیار ولا روان نه کې او هغه بار ته زړه سره خبر موږ نه مونږ خپل ځان ته قانون لرو د پیغمبر زیره د ډیر په ذکراتله د پیغمبر زیره د ډیر په ذکراتله د یم دغه رقم د مسلمانانو د حکم در تراسي چې ته حکم ورکې دی وتی بیا خراب درځي بل ملاته ولارته درځي بل مبتسب ما ترى معلوم دی هغه ته ولارته کو صورت وای چې نو هغه بیا دغه حکم در بیا به بل ته بیا به بل ته خودی په دغه نیت باندې راغلی چې دا خو منو نه کړ د طبیعت خلاف بره زبرته چې زنو خو پیغمبر په زیری دی ځکه علادت اختیار ور لره ورکی زما د خبرې په مطلب کې تاسو په داس چې حکم تا د امام صاحب پر مسلک را بیان کی چې پر پاچا پر قاضی د مسلمانانو دا واجب ده کزمیان ورته را لکه مسلمانان ورته را لکه زمي او مسلمان چې به خامخا د اسلام په اسلام کې اختیار ریچو په چې یا ځان نه کوم لارسي د مؤمنانو په باره کې د زمیان په باره کې اختیار دی نه لري هغه اختیار چې ورکول شوی خود دغه حربیان د حربیانو په باره کې اختیار دی بره ما بل وسله کدی مراجعه وکړه خو نه لري چې دی مراجعه وکړي حربیان خو نه لري امام صاحب مذهب دغه دی چې زمي مسلمان خو به خیر نه لري دلته پیغمبر ته څنګه ورلره ورکول شوی دی دا خو سره زمیان خو پرده باید واجب وای ما دا وجه درته ویل چې هغه په دغه ورکول شو چې پیغمبر ته ډیر خو به چا پېښه دل کدی نه وای منلی نو الله وارد واره اختیار ورلره ورکړي کته او غ ناسخ آیات نسل وشتم دي نو الکه بیا ولي برته پر واجب وکړه هغه هغه وخت نازل شوی دي چې د اسلام قانون دا رقم قوی سم مسلمانان غشتلې سول چې برکه نه مني چې ولار ولا کسې په زور تر باندې منه کدا چې په خبره پوهیږي نو چې د اسلام کریاب بربادي د جسه نه دي برباد حکمونه د ملایانو سره نسته قوی اجرائیه نسته پر مسلمانانو لمړنۍ کار چې پاره دي به قوی اجرائیه جوړي قوی اجرائیه دا د مقننه نه خوسته قانون خود اسلام پروتی دا قانون په هغه د ملایا مفتی هغه دي ناس دي هغه درته بیان چې حکم دغه دي خو تطبیق به څوکي ملا خو نه چلاخه د ناس کار دي چې پر هغه ورځ بیان کی دي چې سره اوس برای مرزو ابل نه تاسو هغه نه منو ادا چې اوس قوی اجرائیه نو خبره به دلې په وینو ورنګه چې څوکي د چازوي شنه منځ مات زه د کتاب حکم ته تکم راضی ابل ملا ته ولاړ سهاله سوال سه ابل ملا ته نو خدای ته بدرل شو لانی کی قوی اجرائیه به شتاف پلار ولا و منو نو هغه وخت دا چې مرا غری و چې اسلام دغه قوت پیدا کړو نو نبی علی السلام تعالی بارو وس چاره نه لري وس په حکم په مابین کې د دې په قران سره کوي دلته اختیار چې ورکو ورس واجب در معلومه سو هغه دا و چې د کفار لا سم تر قانون چې کاټ نه ولاني سی نو علاد د اختیار ولر ورکی ورس چې د اسلام قوه غشتل اس ول اجرائیه قوه پیدا کړ عسکر یې ډیر سو بارنو حکم هغه به د اختیار من منسوخه سو خلاصه د خبرې مې ده نو بیرته آیات ګوره الله پاک ای سماعون دی اوریدونکو ولل کذیب درواغ در عادت کې دا غوښته درواغ په قصه مختاو عوامي او غیر قبل اول په جماعت کې فطرت لخوان دی ورکاوه دغه خو دغه واجه د خو عوام دا نور چې د تورات به دی ولي اکارونه دی به ډیر خورونکو ولل سحت رشوت حرام مال دا به د حرام عادت یانو د حرام شوکینو هر بره به خود خانقات حکم بد دا و اسانی اسانی به ورته کول تحریف په شکاوه فسیونه لا فین جاءو کذی را لک وتات دغه چې دا يهودي چې زمان امږي فحكم نو ته حکم وک بينه ما بين سک ددي او اعرض يا اعراض وک عنه دي سخي اختيار ستادي کې کې يې کې نه کې وس دغه اختيار باقي دي دغه ټوټه وس په اغه آيات منسوخه ده وس قاضي اختيار نه لري خمه خا به زمان خو مسکی اسلامي حکم کې اگر چې دا زمان وو کته نو دي ته نبي عليه الصلاه والسلام ته دا الله ولي واجب ورکړ مال واجب اغه ده چې نبي عليه السلام ته ډیر خوابه کې پېښه ده وإن تعرضت كتي على عزبك عنهم ذي سخوا كزلي توم تزي ولا سيز حكم نبيان كتاوان لا ورسا فلن يضر هيز كلا بزرر ونرسي كوتا شيء عند هيج وإن حكمت كتحكم كيف زلك جدايت يانو ز حكم كهم فحكم كن بها مجبور فحكم تبع حكم كي بينهم ما بينش كذي بالقسط فعدالات إن الله بشك الله يحب خشي المقسطين عدل كونكي فجا فسي آيات كدا غرابة جسر دادي چې د دغه خبرې دپاره چې دا اوس موږ ویل چې دوی د حق اراده نه درلودله چې نبي علیه السلام ورته ویلي هم وای نه عملي کوه چې یا مرزو خپلو ملایانو ته دوی خو ډېر په زیرې دی نو الله پاک دته اختیار ورلره ورکي د دغې خبرې دپاره دلیل کړی چې الله ما تاته اختیار نه کې نه دی درکړی که دوی واقعي د حق د منلو په خاطر راغلي تورات کې دا حکم نه و خو په تورات کې د قاتل حکم ذکر شوی ام دغه چکور والا د واړی چې دغه زناکار والا د پاره حکم ذکر شوی د په تورات ایمان لري په قران ایمان نه لري تر خپل مؤمن به کتاب راتېږي ته تر دې چې د حکم ته ماته بیان کړو په دې کې شنه په یوه رښتته د حکم د منولو د پاره ولا کراغله کوي خو ساسر تورات پروت پراغه دې کلمه او ایمان دې ګرځ پراغه باندې دې په قران ایمان نه لري او هغه دې په کور کې پروت ته راځي وره راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سوی نو خو بارم دره فقط هغه وش مال خله بو یوی عمل نه پکې نو دغه خاطر الله پاک دې اختیار ولر ور کړي په دغه نه راغلی نه دي به نه عمل کې نو تاته به ډیر بره دل څنګه درته پیښ شي ډیر به فزایر شي نو ځکه الله اختیار دې ولر ور کړي وس آیات ته سي ګوري و هم وکي په څنګه يحكمون دي حاکم ګرځي کته تحکیم دادی لکه دوه نفره چې سرداوی برای راس فلانه از واستا کازی هغه په فیصله راو هغه برای چه حکم رو که پر دی لازم دی خواه مخواه بیم منی خودی و راس دایز ماستا قاضی نو اس علا وی دی رازی وی رازی چه دی با قاضی کو چه سوایی چه دی قاتل چنگ سزا ده یا دی زانی چنگ سزا ده علا وی دیت اریاد تعجب خبر خدا ده تورات نو په تورات کې دا حکم نو ذکر شوی د ایمان نه پر لري نو تر هغه ولې راتېر چې قران تر هغه لیک مالم دار نه هغه ولا کوم نه دا فقط زیریږي وكيف تسنگ يحكمون دي حاكم گرزي كتا فيصل كونج گرزي شت فيصل را وكه و پد اس حال کي عندهم چپنيز دي التورات و تورات دي تورات مر سره پروتي ده سره او دي چي دي تا تر اجوي حكم را فيها بد تورات کي حكم الله فديك حكم ده الله ندي ذكر سي خو هغه ده الله حكم هغه رجم چ ما يدا ابن سوريا صبر ازر توكر چا غول ده ندي چ پکشي کي ذكر سوي دي ثم يتولون ثم بیا يتولون دی برته ګرځي من بعد ذلك ورست در اغه در دا غچ دا کی ورته بیانم کی برته ګرځي نه کی کدا اس خبرون تیس کسا واور دل نو چې نبی علی السلام مرتبه امر ول خو بار دی اطلاق خپل بشران ته چې دا به نه منو خو ابن سوریا نبی علی السلام را وښتي بار خو دا کار وس چې دا حکم دلته تطبیق سو دا درجه مګ نبی علی السلام نو کی تطبیق چې نبی علی السلام یا الله دا اول اغه امر دی چې دی مرکړی ما راجبندای کی معنا اول ست اغه حکم چې دی مرکړی ما راجبندای کی پر جاریه کی ثم بیا يتولون دی گرزی شعری زی من بعد ذلك ورس در داغش دا تحکو مرتبیان وما اولائک بالمؤمنین بیانو علا پاک پتواه خبال پرویسته تا مبکیو دا قاضی دا پتواه زورات نسته وما نجی اولائک داغ کسان چه نده تورات حکم تغار رجن قرآن تا فقط التم بویوی خبال طبیعت حکم غاری قرآن تا جلاد زیمی بویوی خبال طبیعت حکم غاری وما نجی اولائک داغ کسان بالمؤمنین مؤمنان نجی مؤمن داغ دیچ کتاب الله تغار کشیر دیگه نو که يهودي خو خپل کتاب ته غاړه کړی ایمن اورته دی که مسلمان خو دغه کتاب ته غاړه کړی دی ته په دغه باندې چې زغل یا رازغل یا هغه تاج سره جوړ کړی دی هغه شی غواړي چې هغه ته د ملا د خلیره ووځي بر ملا سیم پښته نه وکړه هغه دغه سره ټول ول دغه رقم کیږي د این پزره کې پیرش خدای ته د خدای حکم دغه دی فقط د عوام غلی په دغه باندې ما د ملا سب پښته نه وکړه هغه دغه رقم راتول یا ملا سب ته غلط صورت ته مسلې بیان کړي هغه حکم ورروته الته پیښه بل رقم نو د خدای ملا سب وکړه خو د خدای یو رقم ورته بیان کړي تو واقعا دا رقم واقعا غیر سره بل رقم ده بر دغه رقم شغه ملا خطا بس نو الله پاک وي ما نجي اولایک دغه کسان چې د پیغمبر تر اغلی و چې د بلته تولا او شاو او اړول می حکم نه منی دا بل مؤمنین مؤمنان نجي واقعهم مؤمنان او خویا غ يهود و د بنو قریزه او یا غ منافقین و چې نبی علی السلام تر اغلی جلی و بنو قریزه چې دغه ور چې د سیس ام سایه تیس لا خبر ور سره کولای شي ار ورځ سره ویني تیس ورته است دخل بی کی ام منافقان ته په بعده ولا ته ماجد کار ور سره ولاړ دورې المنزور سره کې چې خپل بی کی چې دی لا سوای خپل دغه ټان زمبلی تکبر کوي چې څنګه ودته ولر ورسه نو دغه دوه آیاتو دغه مضمون سو خلاصه دغه سو د عوام بد عادت په شکر اشکارا کی چې دغه د دې په عوام کې د عادت زموږ د وخت په عوام کې د جن سره علاقه کمې دوغم دغه د قصې ډیره خوش دي د دوی د علما او خیانت په سر اپورته کې چې دغه به علما او چې د تورات آیاتونه بدلوله او دغه رقم شاز نادر په امت مسلمه کې د نبی علی صلوات و سلام هم رشوت خور ملا خستان او خمه خرج رشوت په وخت دي خدا دواړه له تلفه بد باندې وسایه او بل دغه حکم ځکه چې قاضي ته چې دی اختیار نسته که زمان ورته راځي که مسلمانان ورته راځي که سمی وو او مسلمان ورته راځي حربي که ورته راغلی هغه غاړه کښې شو ام پر واجب دی امام ابو حنیفه رحمه الله په مسله کې چې دی به اسلامي حکم تطبیقي که نه راتله حربیان نو د دې ځای خو تهلته حکم نه شي جاري کولی چې برا په اصلاح پورې جاري کړي نور امامان د امام صاحب سما سوا وایي برا وایا حربیان که راله نو پر تا باندې واجب نه دی حکم دغه دی دا نه دی منسوخه امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک دغه اختیار منسوخه سوی دي چې خامخا به اسلامي حکم ورلر ورکوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.